نے فرمایا تھا کہ تلاوت موضوع سے پہلے جو ہے وہ تلاوت ہو جائے، تو اب ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہونا ہے کہ جی وہ مکالمہ ہے تو اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کا ہم تجسس برقرار رکھیں گے، درود شریف کی فضیلت بیان کریں گے، نعت سنیں گے، پھر موضوع پر آئیں گے. چلے پھر لذت بھی زیادہ ملے گی نا جب موضوع ایک دم اس طرح سے پتا چلے گا کہ ایک گیپ کے بعد، تو پھر سرود بھی زیادہ. انشاءاللہ گیپ کی وجہ بھی عرض کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام حنفی، یہ امیر اہل سنت کے 12 رسائل پر مشتمل کتاب ہے. اس میں جو آپ کا رسالہ ہے نماز کے احکام میں نماز کا طریقہ، اب یہ اس رسالے کا تو صفحہ پہلا ہے مگر اس کتاب کا صفحہ نمبر 172 ہے، 172. سنن نسائی کے حوالے سے اس میں روایت نقل کی گئی ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء و درود پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت شریف سنتے ایک مرحلہ تو طے ہو گیا، دوسرا بھی ہو گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس یار قاضی رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام، فرماتے ہیں جلد ہم عازمِ گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عازمِ گلزار مدینہ سردار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے. اب کو نورانی چمن نورانی چمنزار مدینہ ہوں گے، سامنے اب میرے کوہسار مدینہ ہوں گے، سامنے اب میرے کوہسار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عازمِ گلزار مدینہ ہوں گے. ساز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوں گی، بہاریں ہوں گی روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے جلد ہم آدی میں گلزار مدینہ ہوں گے وقت آ جائے گا قسمت کو وہاں بھی اس دو وقت آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے جلد ہوں آدی میں گلزار مدینہ ان کی رحمت سے چمٹ جائے بقیے فرقد ان کی رحمت سے جو مل جائے بقیے فرقد بالیقین قبر میں انوار ہوں گے بالیقین قبر میں انوار مدینہ ہوں گے حشر سے کیوں ہو پرے شان گناہ گارو حشر سے کیوں ہو پریشان گناہ گارو تم اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے میری سرکار کا آئے گا بلاوا میری سرکار کا بلاوا ان کو جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے حشر میں جائیں گے آثار یوں انشاء اللہ حشر میں جائیں گے آثار یوں انشاء اللہ اپنی داڑھی میں سجے خاک انصار مدینہ ہوں گے اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے حاضر تر گئے سردار صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بیٹے بیٹے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین, ایام قربانی گزرے, ایام تشریق کا ہمارے ملک میں ابھی ایک دن جو ہے وہ باقی ہے, مکمل دن بھی نہیں, اس کا بھی کچھ حصہ. اور لاکھوں عاشقان رسول نے راہ خدا عزوجل میں قربانیاں پیش کی, غربا و مساکین میں بھی گوشت تقسیم کیا گیا. راہ خدا عزوجل میں ان قربانیوں کے نذرانے پیش کیے گئے. ان قربانیوں کے نذرانے پیش کرنے میں یقیناً نیت اللہ رب العالمین کی رضا کی ہونی چاہیے, اور اگر اللہ رب العالمین کی رضا کی نیت نہ ہو تو وہ ہمارا عمل کار ثواب کا ہوگا. تو جس رب تعالی کے نام پر جانور قربان کیے گئے, اب ہم تھوڑی فکر مدینہ کریں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی کتنی سوچ ہماری پائی جاتی ہے. اور اگر رب تعالی کی اطاعت کی سوچ پائی جاتی ہے تو رب تعالی کی یہ اطاعت دیگر احکامات کے حوالے سے کیوں نہیں پائی جاتی. اور آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اسے موضوع بنانا بھی ایک موضوع ہے. یعنی ہمیں اس موضوع پر مدنی مکالمہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, مدنی چینل کے ناظرین اس پر غور کرے. اس حوالے سے نہیں کہ یہ چیز عظمت و برکت والی نہیں ہوگی جس کا ہم ذکر کریں گے, اس کی برکتیں عظمتیں شان بہت زیادہ اور انتہائی اہم ترین ہمارا موضوع. مگر ہمارا یہ موضوع بطور مدنی مکالمے کے آنا ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اس وقت ہم دین کی انتہائی بنیادی باتوں کے حوالے سے بھی غالباً پستی کا شکار ہے. اور آج کا ہمارا موضوع ہے نماز. اور ہماری ایک بہت بڑی تعداد, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی. اب یہ دیکھا جائے کہ ہم نے قربانی کر لی, لاکھوں روپے کا جانور ہم نے ذبح کر دیا, گوشت تقسیم کیے, اب ہم کہتے ہیں ہم نے لاکھوں کا یہ جانور ذبح کیا اللہ رب العالمین کے لیے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری نیتیں بالکل جو ہم کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہو, اور ہونا بھی چاہیے, اور یہی محمود ہے, یہی مقصود ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی رضا کے لیے اس جانور کو قربان کریں. لاکھوں روپے کے جانور قربان کرنے والے ایک اسٹائب ہے, ذرا سا غور کرے کہ میں نے لاکھوں روپے کا جانور قربان کیا, میں نے اس کا گوشت تقسیم کیا, اپنے گھر پہ کتنا رکھا. وہ بڑا جانور ہوتا ہے, وہ لازمی بات ہے اس کا گوشت بھی نہیں سنبھالا جاتا, تقسیم ہو جاتا ہے, رشتہ داروں کو بھی آپ نے دیا, اپنے رشتہ داروں کی دعوت بھی کی, دعوت کے اندر کھلایا بھی, دوسروں کے آگے جا کر کھایا بھی, کسی کو تحائف دیے, کسی سے تحائف لیے, لین دین اس انداز سے آپ کا چلتا رہا, اور آپ نے رشتہ داروں کو بھی جمع کیا. ان رشتہ داروں کو جمع کرنے میں رضا الہی کی نیت, اس قربانی کو کرنے میں رضا الہی کی نیت, اور اس گوشت کو غربا میں تقسیم کرنے میں رضا الہی کی نیت ہونی چاہیے. اور جس کی نیت نہ ہو یا جس کی اس طرف توجہ نہ ہو تو لازمی بات ہے اس نے اس قربانی کے مقصد کی طرف اپنی توجہ اس وقت بڑھائی نہیں ہے. اور اگر ہماری نیتیں اللہ رب العالمین کی رضا کی ہیں تو اس حکم کے علاوہ اور بھی تو احکام ہیں, ان کی طرف بھی بڑھے. مجھے یہاں پر ایک حکایت یاد آ رہی ہے, اس سے جو آپ بات مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھانا چاہ رہے ہیں امید ہے زیادہ اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گی. کہ عبد الرحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا واقعہ ہماری عبرت کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کئی حج پیدل سفر طے کر کے کیے, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں اپنے تائیں یہ سمجھنے لگا کہ میرا نفس اللہ تعالی کی اطاعت میں مطیع ہو چکا ہے اور میرا مددگار ثابت ہو چکا ہے, کہ مجھے اتنی مشقت اب سہلنے کی جھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے, تو اب میں رب تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر آرام سے عمل کر سکتا ہوں, میرا نفس اس قدر اب مغلوب ہو چکا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ میری غلط فہمی دور ہوئی, وہ اس طرح کہ میری والدہ نے مجھے رات کے وقت پانی کا کہا, تو میرے نفس پہ یہ گراں گزرا کہ میں تھکاوٹ کی وجہ سے چور تھا تھکن سے, تو پانی دینے میں میرے نفس نے تھوڑے سے ہیلے بہانے کیے, تو اس وقت میں سمجھ گیا کہ یہ جو حج کرنا تھا اور پیدل چلنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں تھا بلکہ شاید اپنی ناموری کے لیے تھا. اگر میرا نفس مغلوب ہو چکا ہوتا رضا الہی کی خاطر تو آج یہ حکم ماں کا میرے نفس پہ گرانا گزرتا. تو اسی طرح قربانی کا حکم ملا, اس طرف تو مائل ہو گئے, نماز کے حکم کی طرف مائل ہونے میں تھوڑی سی دقت محسوس کرتے ہیں. مزید آپ یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب یہ بدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی بھی اور آپ نے گویا ہمیں سمجھایا کہ میں نے یوں مطلب ترکیب بنائی, لیکن ایک حکم یہ مطلب کیونکہ حج پر جانا والدہ کا حکم اور والدہ کے حکم بعض احکام اس کی بھی تفصیل ہوگی, لازمی بات ہے کہ والدہ کے ہر حکم کے حوالے سے بعض باتیں ان کے حکم شفقت کے حوالے سے ہوتے ہیں, بعض ضرورت وغیرہ کے حوالے سے ہوتے ہیں, جو علماء اس کے حوالے سے احکام بیان کرتے ہیں وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنے ہوں گے. لیکن یہاں پر یہ جو بزرگ کا جانا آنا تھا وہ بھی لازمی اپنے ایک ذوق اور شوق کی طرح تھا. اب اسی طرح قربانی میں بھی ذوق شوق اور رضا الہی ہو سکتی ہے, مگر یعنی آپ نے قربانی کی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا, ہم اس پہ حکم لگا سکتے ہیں آپ نے رضا الہی کے لیے نہیں کی. جی بالکل آپ نے رضا الہی کے لیے ہی کی ہوگی, مگر میں آپ سے مطلب مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک قربانی کر لی, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے قربانی کر لی, جس رب کے حکم پر قربانی دے کر آپ نے جانور کی جان دے دی ہے, جانور کی جان پیش کر دی, گوشت تقسیم کر دیا, اپنے رشتے داروں سے اتنا اپنے صلہ رحمی کا برتاؤ کیا, اسی رب کے حکم اور اس رب کی اطاعت کے لیے اگر دن میں پانچ وقت کچھ منٹ نکال لیے جائیں کیا حرج ہے؟ یعنی اس چیز کا ذہن ہمارا ہونا چاہیے, اور ایک تعداد کا شاید یہ ذہن نہیں بن پاتا, پتہ نہیں سال میں ایک مرتبہ قربانی آنی ہے اور دن میں پانچ مرتبہ نمازیں آنی ہیں, یہ ہمارا تاثر رہ گیا ہے. تو جو آیات بھی آج تلاوت ہوئی وہ بھی اسی حوالے سے تھی, اس کا ترجمہ کنز ایمان بھی سن لیتے ہیں اور کچھ تفسیر کے چند مدنی پھول بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو آیات تلاوت ہوئی وہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے الف لام میم اور سورہ بقرہ, جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے دوسری سورت ہے, سورت نمبر سیکنڈ, آیت نمبر 43 سے یہ تلاوت شروع ہوئی اور آگے غالباً 48 تک یا اس سے آگے تک جاری رہی. ان آیات میں سے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں چند آیات کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اور اس میں سے تفسیر کے صد الافاضل نے جو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے جو مدنی پھول دیے وہ عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن کیا ترجمہ کنز ایمان سنیں اس سے پہلے ٹھہر جائیے, آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے کہ اچھی اچھی نیت جو ہے وہ عمل کو مزید قابل ثواب بنا دیتی ہے. اور امیر آل سنت کی عادت کریمہ یہ ہے کہ مدنی مذاکرے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کرواتے کرتے کرواتے اور اسی طرح بیان سے پہلے بھی کھانے سے پہلے بھی مختلف مواقع پہ آپ کو دیکھا کہ آپ اچھی اچھی نیتیں کرتے اور کرواتے, اس کا ذہن دیتے اور اس کی رغبت دلاتے, بلکہ آپ نے اپنے مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام بھی نیت ہی کے حوالے سے عطا فرمایا کہ ہر نیک کو جائز کام سے پہلے, بعض کام جائز ہوتے ہیں نیک نہیں ہوتے, جیسے نماز ایک نیک کام ہے, مطلب وہ علماء بحث فرماتے ہیں اس پر, یعنی بحث کا مطلب ایک ہماری بحث ہوتی ہے, وہ بحث علماء نہیں کرتے, بحث کا مطلب گفتگو کرنا ایک ڈسکشن ہو گئی. اب وہ بحث ہمارے یہاں نا وہ مفہوم یہی ہوتا ہے, وہ جھگڑنے کے لیے آ رہے وہ بحث ہے, تو وہ علماء آپس میں گفتگو فرماتے ہیں. تو نیک کام ایک ہوتا ہے فی نفسی ہی نیک, اب وہ ایک الگ تفصیل, اب یوں سمجھے نماز جو ہے نا ایک نیک کام ہے, لیکن پانی پینا نیک کام نہیں ہے جائز کام ہے, لباس پہننا نیک کام نہیں ہے جائز کام ہے, کھانا کھانا نیک کام نہیں ہے جائز کام ہے, آپ کی جیب میں کیا ہے موبائل, موبائل رکھنا جائز ہے ناجائز, جائز ہے, نیک کام ہے یا گناہ گار, اب نیک بھی نہیں کہیں گے گناہ بھی نہیں کہیں گے. ہاں اگر آپ نے رکھا ہے موبائل اس نیت سے کہ تنگ کروں گا دوسروں کو, اور کسی صاحب نے اس لیے رکھ لیا, اب صاحب بولوں یا کیا کہوں, کسی ناظر مدنی چینل کے ناظر بھی کیا بولوں میں, کسی نے فرد نے یوں رکھا کہ کسی عورت کو تنگ کروں گا اور اس حوالے سے رکھا وہ اس کی غیر محرمہ اور اس کے لیے شرعاً اس سے بات چیت بھی جائز نہ ہو, اب اس لیے اس نے موبائل رکھا اور فون کر کر اس طرح کی ترکیبیں بنائے گا, تو اس کا اس نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا درست نہیں ہے, اس پر اس کو جیسا اس کا عمل ہے اس کے مطابق اس کو ثواب و جزا ہوگی. اور اسی طرح مطلب جو پختہ ارادہ ہو نا بری برائی کے کام کرنے کا, اسباب نہ ملے ہوں وہ گناہ کے درجے کے اندر آ جاتے ہیں, یعنی آپ قتل کرنے کے لیے وہ چاقو ڈھونڈ رہے تھے, وہ ملتا تو قتل کرتے نا حق, لیکن وہ چاقو نہیں مل سکا اور آپ کوششوں میں اپنی مصروف اپنی طاقت کا صرف کر رہے ہیں, یہ بھی گناہ ہی ہے. اسی طرح اب اس کے برعکس آپ نے موبائل کیوں رکھا ہے, مسئلہ یہ کہ یار کام ہے میرا کپڑے کا, اب کبھی تجارت یوں کرنی پڑتی ہے یوں کرنی پڑتی ہے اور ضرورت پڑتی ہے کہ یار یہ صحیح ہو رہا ہے جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے, دارال افتاء اہل سنت سے فون کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, اب اس نیت سے کہ علماء اہل سنت کی رہنمائی حاصل کروں گا آپ نے موبائل رکھا, یہ موبائل لینا بھی کارے ثواب ہے, اس کا استعمال بھی کارے ثواب ہے, اور انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے عمل سے ثواب کی حقداری ہے. تو بہت وسیع علم ہے, اعلیٰ حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ بہت وسیع علم ہے اور ماہرین ہی جو ہے وہ اس یوں سمجھے کہ اس کے عامل ہوا کرتے ہیں, تو ہمیں جو امیر علیہ سنت سے مل گیا ہم اتنا ہی سیکھ پائے جتنا انہوں نے سکھایا اور وہی ہم آگے پھیلا رہے, انشاءاللہ وہ جس طرح مدری پھول دیتے رہیں گے ہم بھی آگے آپ کے آگے عرض کرتے رہیں گے. یہ مدنی مکالمہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا سنوں گا, جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا و تعالی یا تبارک و تعالی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا, اسی طرح اگر اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا. نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے گا تو درود شریف عرض کروں گا, یا صلو علی الحبیب کا جائے گا تب بھی درود شریف عرض کروں گا, یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. اب صلی اللہ تعالی علی محمد کیوں کہوں گا, اب اللہ کے ساتھ تعالی یعنی امیر علی السنت کو بھی پسند ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا نام آئے تو اس کے ساتھ اس کے اوصاف آئیں, تعالی آئے عز و جل آئے. اور آپ نے مدری چینل کے ناظرین نے مبلغین دعوت اسلامی کو بکثرت یا میں یوں کہوں کہ مکمل طور پر یوں ہی دیکھا ہوگا کہ وہ اللہ عز و جل اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے کلمات کہتے ہیں, یہ امیر علی السنت ہی کی دیوی سوچ کا حصہ ہے اور اللہ ہمیں ان کی سوچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی گفتگو میں اللہ تعالی کا کریں, یہ نیت کر لیجئے, آپس میں بھی گفتگو کریں تو اللہ تعالی انشاءاللہ عز و جل اور سبحان اللہ عز و جل اس طرح گفتگو کی عادت بن جائے تاکہ ان مقدس کلمات ہمارے یہ مطلب مقدس کلمات ہماری زبانوں پر جاری رہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام, صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا. ان کے جو واقعات بیان ہوئے انہیں دوسروں کے آگے بیان کر کر اس روایت کے مطابق عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے پر نظر کرتے ہوئے ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. نیت کا موقع آیا تو اس حدیث پاک, نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر عمل کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کہوں گا, بلند آواز سے انشاءاللہ کہوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آئے اور دوسروں کی رغبت کا سامان ہو جائے, اور بلند آواز سے ذکر کرتے وقت نمازی, تلاوت کرنے والے, سونے والے, ضعیف, بچے, بیماروں کی رعایت کروں گا کہ اتنی بلند آواز سے ذکر نہیں کروں گا کہ ان کے لیے تکلیف کا سامان ہو. اور اسی طرح مدری چینل کے ناظرین یہ بھی نیت کریں کہ اگر آپ کے ٹی وی کی آواز بہت زیادہ ہے اور کوئی پڑوس میں سویا ہوا ہے, آپ کا بچہ ہی سویا ہوا ہو اس کا بھی تو کچھ حق ہی ہے نا, آپ کی والدہ سو رہی ہے تو آپ کو زیادہ سوچنا چاہیے. پھر اگر آپ کا پڑوسی ہے, آپ نے بہت آواز, گھر والے سارے فیملی ممبر جو بھی محارم وغیرہ وہ مل کر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ کا اس وقت یا کسی بھی وقت مدنی چینل دیکھنے کا آپ کا ذریعہ بنا ہوا ہے, تو پھر اب آپ یہ نہیں دیکھیں کہ گھر والے سارے جمع ہو گئے تو ہم نے جتنی چاہیے آواز رکھی, اب پڑوسیوں کی رعایت کیجیے. آپ اگر فلیٹ میں رہتے ہیں تو ساتھ والا فلیٹ کا کیا ہوگا, آپ گھر میں رہتے ہیں تو نیچے کی منزل کا کیا ہوگا. تو دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے ہمیشہ آواز کی ترکیب بنائے کروں گا. نماز کی اس اہمیت کے بیان کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. بالخصوص اپنے گھر میں بیان کر کر گھر والوں کی اصلاح کا سامان کروں گا. اپنے دوستوں, عزیزوں, اقارب, رشتہ داروں, جاننے والوں, نہ جاننے والوں, سب کو نیکی کی دعوت دے کر نمازی بنانے کی کوشش کروں گا. امیر اہل سنت کی اس تحریک مسجد برو تحریک کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پر پیش کروں گا. اگر نمازوں میں سستی تھی تو نمازیں پڑھنے کا اہتمام کروں گا. اگر کسی پر قضا عمری باقی ہے تو قضا عمری کی کوشش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر وغیرہ بیان کی جائے گی ہو سکا تو اس کو تحریر کر لوں گا, نوٹ کر لوں گا. اور امیر علیہ سنت کے اس دیے میں مدنی انعام کے ہر روز کم از کم 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر پڑھا کریں. اس پر عمل کرتے ہوئے روزانہ ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان یا تفسیر نور العرفان کا مطالعہ کروں گا, اور جب میسر آئے گی تو انشاءاللہ تفسیر سیرات الجنان کا بھی مطالعہ کروں گا انشاءاللہ. دوسروں کو نیتوں کی دعوت بھی دوں گا, نمازوں کی دعوت بھی دوں گا. الا غیر ذلک من نیات کثیرا, جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر اس مدنی مکالمے کو کرنا یا سننا مزید کار ثواب ہوگا. مگر یاد رہے نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں. دل میں سچی پکی نیت نہیں ہے, ابھار ہی نہیں ہے, کیفیت ہی نہیں ہے. آپ نے یہ الفاظ سن لیے, دہرا لیے, یہ نیت نہیں ہے. بہرحال اگر ایسی کیفیت کے ساتھ بیان کیے گئے یا ایسی کیفیت کے ساتھ سنے گئے تو آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم دین کی اشاعت کی بھی نیتیں ہو سکتی ہیں, پتہ نہیں بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں. آپ مدنی مذاکرہ سنا کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے فیضان قرآن سے حصہ حاصل کرتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان, یہ پہلے پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 سے 44 اور 45 کا ہم انشاءاللہ ترجمہ کنز الایمان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو, اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تفسیر خزائن الرفان میں اس میں کا جو بعض حصہ ہے وہ یہ ہے, اس آیت میں نماز و زکات کی فرضیت کا بیان ہے, اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو. آگے جو ہم نے آیت سنی تھی, اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. اس کے بہت سے پیارے مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے, آپ ارشاد فرماتے ہیں یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو. سبحان اللہ عز و جل, کیا پاکیزہ تعلیم ہے. صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے, مصیبت آئے اس کا اخلاقی مقابلہ ہے. انسان عدل و عزم پکے ارادے حق پرستی پر بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا. صبر کی تین اقسام ہیں, نمبر ایک شدت و مصیبت پر نفس کو روکنا, دو طاعت و عبادت کی مشقتوں کو میں مستقل رہنا, تیسرا معصیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا. یعنی کیا مانا ہوئے اس کے جو ہم نے ابھی حاشیہ پڑھا ہے, انشاءاللہ ابھی عرض کیے جاتے ہیں. بعض مفسرین نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لی ہے. تو اب انسان کی جو حاجت ہے اس تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حاجت ہے, تو اب اس حاجت میں مدد چاہیے اللہ تعالی کی. بیماری ہو گئی, قرض داری ہے, بیجا مقدمہ بازی ہے, اولاد نافرمان ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے, بیماری جا نہیں رہی, رشتہ نہیں ہو رہا, دس قسم کے مسائل ہیں, آپ کی حاجت ہے. تو حاجت آپ کی پوری کرنے والی ذات رب کی, اور رب نے پوری کرنے کے بارے میں ہمیں وضاحت بھی فرما دی کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اور کس طرح کہ اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب یہ جو صبر ہے یہ تین طرح کا ہے. ایک تو تکلیف آئی, پریشانی آئی, مصیبت آئی, شدت و مصیبت کے وقت بیماری آ گئی, اب بیماری پر خاموشی اختیار کی جائے. دوسری کیا ہو گئی, طاعت و عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہنا. سردی ہے آج کل, ویسے بھی باب المدینہ کا موسم سردی کی طرف بھاڑا ہے, سردی ہے, وضو کرتے وقت ٹھنڈ لگتی ہے فجر کے اندر, گرم بستر چھوڑتے وقت مشقت ہوتی ہے, اور جس پر جماعت واجب ہے اس کو مسجد نکلنا ہے, وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ استقبال کر رہی ہیں. تو اب ایسے شخص کو یہ صبر کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے اندر مشقت اٹھا لی جائے. تیسری بات یہ بیان کی, معصیت کی طرف مائل ہو. جب گناہ کی طرف طبیعت چاہ رہی ہے چلا جائے, فلا کام گناہ کا چلا جائے, فلا کام گناہ کا کر لے, قدم اٹھ رہے جانے کے لیے اور انسان بے قرار ہو رہے جانے کے لیے, اب اس وقت اپنے قدموں کو روکنا, نگاہیں کچھ برائی دیکھنا چاہتی ہیں تو اب نگاہ اٹھنا چاہ رہی ہے, نگاہ کو روک لینا, کان کچھ گانے اور موسیقی سننے چاہتے ہیں, اب اپنے آپ کو اس مقام سے بچا لینا. تو غرض یہ کہ جب گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے گناہ سے بچ جانا, یہ بھی صبر ہے. تو یہاں پر بعض مفسرین کے نزدیک اس طرح کا صبر مراد ہے, بعض کے نزدیک یہاں سے روزہ مراد ہے. اور اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت کی تعلیم بھی فرمائی گئی, کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے. حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے. اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مؤمنین صادقین کے سوا اوروں پر نماز گرائیں. اس میں بھی بڑے پیارے مدنی پھول ہیں. نماز کو کہا گیا کہ نماز ہو گئی بدنی عبادت بھی ہے, اور نفسیاتی طور پر بھی انسان کو جس طرح کا سکون چاہیے اس کے لیے بھی یہ جامع عبادت ہے. یعنی ایک انسان ہے, انسان کا جو پورا جسم کا نظام جو چیز چاہتا ہے کہ جو ایسا ہونا چاہیے. اب میں مطلب یوں آپ سمجھے, کاروبار کے اندر ملوث ہے, سب کچھ ہے, ایسا ہے, کام ہے, سب کچھ ہے, اذان ہو گئی, کاروبار چھوڑے گا, باہر جائے گا, وضو کرے گا, مسجد کی طرف نکلے گا, وضو کرے گا, نماز پڑھ کر آ کر اب جب کاروبار پر آتا ہے, یہ چھوٹا سا جو اس نے وقفہ لیا ہے نا, یہ طبیعت کے حوالے سے بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے, اس کے کاروبار کی ترقی کے حوالے سے بھی اچھا ہے, اور ایک اسلامی بھائی بڑی پیاری بات بیان کرتے تھے, کئی مرتبہ ان سے میں نے یہ جملہ سنا, وہ کیا کرتے تھے کہ سینما ہال سے نکلنے والوں کو دیکھو, مسجد سے نکلنے والوں کو دیکھو, سکون کن کی طرف پایا جاتا. تو اللہ تعالی نے اس نماز میں ایسا سکون رکھا ہے, ایسی لذت رکھی ہے کہ انسان جب یہ کام کرتا ہے حشاش بشاش ہو جاتی ہے اس کی طبیعت. تو یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے. اگر اس کے کچھ روایتیں وغیرہ بیان ہو جائیں اور کچھ واقعات ایسے بیان ہو جائیں تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ ترغیب کا سامان ہو. ان کے علاوہ اس میں ثواب بھی سبحان اللہ زیادہ ہے. ترمذی کی حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شب معراج کو 50 نمازیں فرض کی گئیں, پھر کم کی گئیں حتیٰ کہ 5 رہ گئیں, پھر آواز آئی کہ اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی, تمہارے لیے ان 5 میں 50 کا اجر ہے. اب نمازیں دن بھر میں 5 پڑے گا لیکن ثواب اس کو 50 نمازوں کا ملے گا. ابھی اس کو کاروباری نقطہ نگاہ سے کوئی دیکھے اگر مثال کے طور پر, اگر اس کو 1 لاکھ جہاں پہ نفع ملتا ہے وہاں پہ وہ اس کو 50 لاکھ نفع ملے, تو 5 نمازیں پڑھنے پر اس کو 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے, تو اس میں تو رغبت زیادہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ اللہ عز و جل کے پیاروں کی یادگاریں بھی ہیں. کیا کہ فجر کی نماز حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی تھی, یہ ان کی بھی اس میں یاد کی نیت کی جا سکتی ہے. پھر ظہر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے, تو عصر کی نماز حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی یادگار, اور مغرب کی نماز حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار, اور عشاء کی نماز ہمارے پیارے پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادگار. تو یہ 5 نمازیں اس میں یاد بھی ہے محبوبہ نے باری تعالی کی. آپ نے ماشاءاللہ ثواب والا جو پہلو ہے وہ پیش کیا, تو ہمارے اسلامی بھائی نے جو دونوں پہلو یعنی کہ رکھے تھے سامنے, دنیاوی کچھ فوائد اور جو برکتیں ہیں نماز کی وہ بھی, اس پر بھی تھوڑا سا انہوں نے کلام کیا, اور جو اخروی ہیں اس پر بھی تھوڑا سا کلام کیا. اخروی کے لحاظ سے تو 2-4 باتیں آپ نے کر لی, میں چاہتا ہوں کہ دوسرا جو دنیاوی اعتبار سے اس کو بھی تھوڑا سا میں پیش کر دوں. دیکھیے ایک یہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پہلے میں ماقبل میں 2-4 باتیں آپ سے عرض کروں گا. یہ انسان کی جو باڈی ہے نا یہ اس قسم کی ہے کہ یہ بہت ساری ویوز کو ایبزارب کر لیتی ہے, بہت ساری لہریں ہوتی ہیں ایٹماسفیئر میں فضا میں, اس کو یہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آپ اس کی سادہ سی اگزامپل یوں لے لیں کہ اگر ہم یعنی کوئی الیکٹرک وائر پکڑ لیں, بجلی کی کوئی تار پکڑ لیں, تو ظاہر ہمیں کرنٹ لگے گا. لکڑی کے اندر وہ لذت آری نہیں ہوگا جو ہمارے بدن کے اندر ہوگا, کیونکہ ہمارے باڈی کے اندر اس طرح کا سلسلہ ہے کہ ہم جو ہے یہ ایبزارب کر سکتے ہیں, جذب کر سکتے ہیں. پھر اس کے جو اثرات بھی ہوں اس پر ابھی کلام نہیں ہے. اچھا اب جو ہے یہ دنیا کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بہت ساری ویوز ہیں اور بہت ساری فیلز بنتی ہیں مختلف اسباب کی وجہ سے. فار ایگزامپل شور ہے, شور شرابہ ہے, اب چاہے وہ گاڑیوں کے چلنے کی وجہ سے ہے یا جو ہے وہ میوزک کی وجہ سے ہے, کسی بھی سبب سے ہے, لیکن نوائز پولوشن ہے. اور اس کے علاوہ اور جو دیگر مطلب یعنی کہ اسباب ہیں مشینوں کی جو مطلب تھر تھراہٹ ہے, وائبریشن ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری ویوز جو ہیں وہ ایٹماسفیئر میں بن جاتی ہیں اور مطلب اس طرح کی بہت ساری فیلز جو ہیں وہ یہاں قائم ہو جاتی ہیں ایٹماسفیئر کے اندر. اب انسان کی باڈی جو ہے نا یہ اس کو ایبزارب کر لیتی ہے. اب جب ایبزارب کر لے گی اور یہ اس کی ظاہر ہے کہ پھر جب یہ اس کا مطلب بیلنسڈ اسٹیٹ تو نہیں ہے نا, اس کا توازن, حالت توازن نہیں ہے, جب حالت توازن میں نہ رہا اور اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں اس کو جو اس نے ایبزارب کرنا شروع کر دی, تو یہ ہیوی مٹی سب کچھ جذب کر لیتا ہے, تو اب پھر مسترب ہوگا نا. تو اب یعنی وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں جب وہ بندہ پروکراسٹینیشن کرتا ہے یعنی کہ سجدے میں جاتا ہے, تو سجدے میں جائے گا تو زمین سے جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گا, زمین کے قریب ہو جائے گا جب وہ سجدے میں پیشانی وہ رکھے گا, تو وہ جتنی بھی ساری اس کی جو ویوز ہیں اور وہ ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ زمین کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کبھی دیکھا ہو کہ جو بہت اونچی اونچی بلڈنگز ہوتی ہیں, اسکائی اسکریپرز ہوتے ہیں, بہت اونچی جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان کی چھت کے اوپر ایک راڈ سی لگی ہوئی ہوتی ہے, اور اس راڈ سے کنیکٹڈ ایک پٹی جو ہے وہ بالکل جا کے زمین میں دبا دی جاتی ہے. اسی طرح جو ارتھ کا وہ ہم الیکٹرک جو مطلب الیکٹرک وائرنگ ہوتی ہے گھروں کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا ارتھ کا جو اس میں نظام بنایا جاتا ہے اس میں بھی زمین سے جو ہے کنیکٹ کیا جاتا ہے اس سسٹم کو, کہ اگر کوئی بالفرض ایسا شارٹ سرکٹ ہو یا کوئی ایسا چیز ہو تو وہ زمین میں چلا جائے. تو یہ سمجھیں کہ مطلب جو اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں جو ہماری باڈی ابزارب کرتی ہے سجدے میں جاتے ہیں اس کی برکت سے, یہ تو دنیا بھی ایک سائنٹیفک مطلب وہ پروف ہے. اور الحمدللہ مطلب جو اگر یعنی دوسری طرف سے بات کریں تو سکون کے لحاظ سے بزرگان دین نے بھی الحمدللہ اس پر کلام فرمایا ہے, اور وہ تو ان کو تو اس قدر لذت ملتی تھی, اس قدر لذت ملتی تھی وہ ایسا یعنی مطلب ان کی نمازیں اللہ اللہ سبحان اللہ. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھا کہ یعنی کہ وہ بھیڑ میں نا نماز میں تھے, بھیڑ یعنی آپ سمجھتے ہیں کتنا خطرناک ڈنگ ہوتا ہے, جو یعنی گاؤں وغیرہ میں جن کا رہنے کا زیادہ اتفاق ہے اور وہ مطلب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ڈنگ ہے جس کو جس نے مطلب جس پر گزری ہے اس کو گزری وہی جانے کے کلام سے پتا نہیں چلے گا کہ یہ مطلب بہت شدید تکلیف کا باعث بنتا ہے اس کا ڈنگ جو ہے. تو وہ نماز میں تھے اور یعنی کہ بھیڑ نے ان کو مطلب جو بڑی والی بھیڑ ہوتی ہے اس نے کاٹا پیشانی پر, خون نکلایا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یعنی کہ میں مجھے یعنی کہ اتنی زبردست وہ مگن تھے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جو مطلب واقعہ ایک ہے جو آتا ہے کہ تیر لگا حضرت کے اور تیر جو لگا وہ پھل ٹیڑھا ہو گیا, اور رائے یہ تھی اطباء کی کہ اگر یہ نہ نکالا گیا تو مطلب ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر چیز مثال کے طور پر سوئی بھی اگر چلی جائے اگر باڈی کے اندر تو نہ نکالی جائے تو کوئی محتاج بیان نہیں کہ وہ جا کر کیا کرے گی, اگر وہیں رہے گی تو وہ تو مطلب سیپٹک ہو جائے گا اور بہت یعنی کہ مسئلہ ہو جائے گا اس کا. تو خیر بہرحال وہاں رائے تھی, اب یہ تکلیف تیر اندر پیوس ہو جانا باڈی کے اندر اور وہ ٹیڑھا ہو جانا پھل اس کا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو اب وہ یعنی کہ نکالیں تو کیسے نکالیں, تو فرمایا گیا کہ بھائی ابھی نہ نکالو, نماز میں کھڑے ہوں گے نا حضرت تو پھر کھینچ کے نکال لینا. تو مولا علی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ نماز میں مشغول ہوئے تو کیا نماز تھی ان کی کہ جو تیر نکالا تو حضرت کو پتا بھی نہ چلا کہ میں جو ہے میری جسم سے وہ تیر کھینچ کر نکال لیا گیا. اور ایک بزرگ علیہ رحمہ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ستون گر گیا. اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں کچھ ہو جائے اور فار ایگزامپل یہاں سے کوئی ستون گر جائے اور چھت کا معاملہ ہوگا تو ہماری کیا کنڈیشن ہوگی. ستون گرا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ستون گر گیا, وہ نماز میں مشغول تھے. مطلب نماز کے سکون کی وجہ سے ستون کا گرنا پتا نہ چلا. سبحان اللہ, مطلب یہ تو ان کی نمازیں تھیں نا, کیا ان کو کیسا روحانی سکون اور کس مطلب نہ جانے وہ یعنی کیسا ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے اور کیا انوار برس رہے ہوں گے کہ یہ تو خیر وہی جانے وہ ظالم تو نے پی ہی نہیں, وہ جیسے کہتے ہیں یہ تو یہ میں تو مطلب انہوں نے چکھی ہے نا, اللہ ان کا مطلب ان کے صدقے ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب کرے اس کا, تو مدینہ ہی مدینہ ہے. تو یہ آپ دوسرا حضرت پھر ان کی یعنی کہ مطلب نماز کے معاملے میں ان کا ذہن کس قدر مطلب یعنی کہ مضبوط ہوتا تھا اور کیسا ان کو نماز سے یعنی کہ لگاؤ ہو جاتا تھا, عشق ہو جاتا تھا ان کو, کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھا کہ مطلب اتنی نماز پڑھتے تھے اتنی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے پائے مبارک, ان کو مطلب محبت تھی بہت. حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم نظام میں, ہمیں تو تھوڑے سے ہم بیمار ہو جائیں تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ مطلب ہم جانتے ہیں, عالم نظام میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایک نماز کو تین تین بار پڑھتے تھے, یعنی کہ وہ مطلب کیفیت ایسی تھی بھول جاتے تھے. تو وہ حضرت آپ نے ابھی تو پڑھی ہے, کہتے تھے پھر پڑھتا ہوں, یعنی انہیں مطلب کنڈیشن ایسی تھی نا کہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ پڑھی یا نہیں پڑھی بھول جاتے, لیکن بار بار پڑھتے تھے بار بار. اب کہنے کا مطلب ہے ان کے ذہن کے کس قدر گہرائی میں راسخ تھی یہ بات کہ میں نے نماز پڑھنی ہے میں نے نماز پڑھنی ہے. اور شیخ المشائخ کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کا یعنی وہ بھی ایسا تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے غشی تاری ہوتی تھی بعد میں ہوش میں آتے تھے تو کہا حضرت آپ نے پڑھ لی, تو کہا پھر پڑھتا ہوں, پھر اس طرح کرتے تھے جاتا ہوں تیری طرف تیرے بلانے سے جاتا ہوں, اور مطلب پھر نماز پڑھتے تھے اور نماز ہی کی حالت میں وصال فرمایا حضرت نے. تو کیسا یعنی کہ ان کا یعنی وہ بس ذہن میں نماز ہی نماز گویا کہ جو ہے وہ ہوا, بلکہ مومن صالح کی جو صفت بیان کی جاتی ہے نا جب وہ منکر نکیر آئیں گے اس سے سوالات ہوں گے اللہ اللہ تو اثر کا جیسا وقت ہوگا اس کو اٹھایا جائے گا تو پھر وہ ابھی سوال وغیرہ سب سائڈ میں ہٹو ہٹو مجھے نماز پڑھنی ہے سورج ہو رہا ہے سبحان اللہ. تو بس وہ یہی ایک سوچ ہے کہ بالکل طبیعت کے اندر, یعنی آپ جو بات بیان کر رہے ہیں نا وہ اگرچہ آپ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے واقعات بیان فرما رہے ہیں مگر جو ہمیں سوچ دی جا رہی ہے نا ایک مومن کی کیفیت ہی ایسی ہونی چاہیے اللہ نماز اللہ کے لیے کہ نماز کے معاملے میں نماز نہ پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کے بعد وہ اس کا کیا انجام ہوگا. وہ ابو لؤلؤ فیروز والا واقعہ کہ جس نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاری ضربے لگائیں اور آپ نماز کی حالت میں تھے اور وہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا, فجر کی وقت تھا اور نماز آپ نے پڑھائی, تین کاری زخم مارے, پھر آگے آیا بھاگا, صحابہ اکرام علی رضوان کو زخمی کیا, پھر آخر میں خودکشی کر گیا. تو آپ کی اس وقت کی کیفیت کے ایسے کاری زخم جس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا, کچھ ہوش زخم کی تھوڑی سی کیفیت درج کروں کہ یہ تھی کہ مطلب پیٹ شریف پر زخم لگے تھے, دودھ پلایا گیا اور دودھ زخموں سے باہر آ گیا, مطلب آتے واتے کٹ گئی تھی تو وہاں سے باہر آ گیا, اتنا یعنی کہ ایسا گہرا اور ایسا کاری زخم تھا. اب یہ زخم اب بتائیں آپ کہ کیا ہوا پھر آگے. اس کے بعد پھر میں بتاتا یوں ہوں کہ امیر علیہ سنت کے الفاظ پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو آپ نے لکھے ہیں, اور نماز کے احکام کا صفحہ نمبر, یہ نماز کا طریقہ جو رسالہ اس کا صفحہ نمبر 5, اور نماز کے احکام جو کہ یہ امیر علیہ سنت کا رسائل اتاریہ حصہ والے بیانات اتاریہ حصہ اول دوم سیوم جو ہے وہ الگ ہے, پہلا دوسرا تیسرا الگ ہے, اور رسائل اتاریہ میں یہ پہلا حصہ ہے جو نماز کے احکام پر ہے. اس کے علاوہ رسائل اتاریہ بھی دوسرا مزید موجود ہے, انشاءاللہ مزید اس کے حصے بھی تشریف لاتے رہیں گے اور اپنی بہاریں لٹاتے رہیں گے. تو آپ کتاب الکبائر کے حوالے سے یہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی, اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ, نماز کا وقت ہے, یعنی آپ سے جو عرض کی گئی تھی نماز کا وقت ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہے تو فرمایا کہ جی ہاں. ان کے الفاظ کچھ یوں تھے, سنیے, جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی, یعنی ایسے زخم پر جس کے بارے میں آپ کو مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا, کھایا پیا نہ جا سکتا, اور پھر کھایا پیا نہ جا سکتا یہ الگ بات, ہوش آنے کے بعد پہلا صبح نماز کا کرنا, اللہ اللہ اللہ اللہ, اور الحمدللہ اس کا حصہ یوں کہا جائے کہ امیر علیہ سنت کو بھی عطا ہوا. صحابہ کرام علی مریدوان کی یہ سوچ, اور وہ ہوتا ہے نا کہ ولی ولی شناخت ہوتا ہے اور ولی ولی کے ہم صفت پائے جاتے ہیں. آپ کا کچھ عرصے پہلے آپریشن ہوا تھا اور اس آپریشن کی جھلکیاں بھی رسالے کے ذریعے منظر عام پر بھی آئیں. امیر علیہ سنت کی کیفیت یہ تھی کہ اس آپریشن کے حوالے سے پہلے وقت جو طے کیا گیا وہ عشاء کے بعد کا طے کیا گیا کہ عشاء کے بعد اور فجر میں وقت زیادہ ہوتا ہے تاکہ فجر کی نماز آسانی سے ادا کی جائے, میری کوئی نماز قضا نہ ہو. اب جب وہ آپریشن کرنا ہوتا ہے لازمی بات ہے بے ہوش کیا جاتا ہے, آپ کو بے ہوش کیا گیا. اب بے ہوش ہونے کے بعد آپ کی کیفیت, جب بندہ غشی کے عالم میں ہوتا ہے نا, وہ یوں کہے کہ نا اندر کی بات باہر آ رہی ہوتی ہے, لاشعوری, یعنی وہ جو لاشعور میں ہوتا ہے وہ گفتگو کر رہا ہوتا. بالکل, اب وہ بالکل ایسی کیفیت میں امیر علیہ سنت کی کیفیت یہ, یا اللہ آقا کی امت کو بخش دے, اللہ اللہ سبحان اللہ, یا اللہ میرے مشتاق کو بخش دے, آئے آئے آئے آئے, میرے مریدوں کو بخش دے, آپ کی یہ کیفیت تھی. اور پھر کچھ کچھ عرصے میں کچھ کچھ وقت میں آپ پوچھا کرتے تھے, میں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا فجر کا, انشاءاللہ سوجل میں فجر کی نماز ادا کروں گا. یعنی اس کیفیت میں بھی وہ جو غلبے والی سوچ کے نماز نماز نماز نماز نماز, تو ایسی کیفیت میں بھی بار بار آپ کے جو زبان پر جاری ہے وہ نماز ہے, اور اس کیفیت میں آپ کے مزید بھی مدنی پھول سامنے آئے اور آپ نے اپنے شہزادے سے نعتیں بھی سنی, اور اس انداز سے آپ کا الحمدللہ عزوجل یہ آپریشن کا سلسلہ ہوا. یعنی دیکھنے والا ایسے متاثر ہوا کہ وہ اتاری ہو گیا. تو جو سرجن تھا, ڈاکٹر جو ساتھ تھے وہ تو پہلے سے اتاری تھے, جو سرجن تھا وہ الحمدللہ ایسا متاثر ہوا کہ امیر علیہ سنت سے کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو گیا, الحمدللہ علی احسانی. تو اب یہ تو ہو گئی بات ہمارے اسلاف کی, اب بات ہو رہی ہے ہماری ایک سوچ ہے یہ بزرگان دین تھے یہ کر سکتے تھے, یہ فلا تھے یہ کر سکتے تھے. میں یہاں ایک روایت لے کر حاضر ہوا کہ ایک طرف یوں سوچا جائے کائنات کا ذہین ترین فرد کون, اب خیر خواہ ترین فرد کون. ایک طرف ہم ڈاکٹرز کو رکھتے ہیں, اسکالرز کو رکھتے ہیں, ہم جس شخص سے جس فیلڈ کی بات کرتے ہیں وہ اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرتا ہے, مشورہ کرتا ہے, اور جب ہمارے پاس کوئی مصیبت مشکل آ جاتی ہے تو اس مصیبت مشکل کے اندر ہم مشورہ کرتے ہیں. خاندان کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, مسئلہ حل نہیں ہوتا, اپنے دوست سے اپنے قریبی رشتہ دار سے ہمارا مشورہ کیا جاتا ہے. کاروباری مسائل حل نہیں ہوتے, کاروبار کے فیلڈ کے فرد سے مشورہ کیا جاتا ہے. اپنے معاملات کے اندر جو اہم ترین چیز ہے اس کے بارے میں مشورہ کیا جاتا ہے. تو سب سے بہترین ہمارے معاملات کو جان کر ہمارے معاملات کے اہم ترین کام کی طرف نشاندہی کرنے کا اگر کسی کا حق ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا معاذ ان اہم امری کا عندی الصلاۃ, یعنی اے معاذ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں, تمہارا اہم ترین کام میرے نزدیک وہ نماز ہے. سبحان اللہ, یعنی سب سے اہم کام اہم ترین شخصیت کے نزدیک, اور مشورے میں ہمارے مسائل میں ہمارے مشکلات میں ہم کہتے ہیں یہ کام اہم ہے, ہم یہ کہتے ہیں یہ لیٹر لکھنا اہم ہے, ہماری اس جاب کے معاملات اہم ہیں, ہم اپنے خاندان کو چلانا اہم ہے, ہمارے یہ روزی روزگار کے معاملات اہم ہیں, ہمارا یہ گھر بار کا چلانا اہم ہے, اپنے گھر کے معاملات کو سنبھالنا اہم ہے. آپ کے سارے گھر کے معاملات اگر آپ دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خیر خائی ہمارے ساتھ کی, خوراک کے معاملے میں ہماری خیر خائی, لباس کے معاملے میں ہماری خیر خائی, مکان کے معاملے میں خیر خائی. سونے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ چراغ گل کر کے سویا کرو کہ کہیں کوئی چوہا ایسا نہ چل جائے کہ گھر پہ آگ لگ جائے. اپنی زندگی کے ہر ہر پہلو میں میں خیر خائی ملی تو کہاں سے ملی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے ملی. اتنی خیر خواہانہ شخصیت ہمارے سارے معاملات میں سب سے اہم ترین چیز جو ہمیں بیان کر رہی ہے وہ ذات, ہمیں سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے بیان کر رہی ہے وہ نماز ہے. اللہ وہ نماز ہے. ساری کائنات میں آپ افراد کو جمع کریں, میں بالکل یوں کہوں اسکالر کو جمع, آپ مطلب کسی دنیاوی اسکالر کو جمع کریں, پروفیسر کو جمع کریں, وہ ایک فیلڈ کا ماہر ہوتا. آپ کسی شخص کو بھی لے کر آئیں, ایک فیلڈ کا, کوئی دو فیلڈ کا, کوئی تین فیلڈ کا, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلا مبالغہ اور حقیقتی کی نگاہ سے ہر کوئی دیکھے, خواہ وہ غیر مسلم ہو تب بھی دیکھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ہر معاملے میں آپ کو مہارت حاصل ہے. گھر کیسے چلانا ہے, افراد کیسے چلانا ہے, اب خود یقین جانیے کہ گھر کے اندر انسان کا, اب یوں تصور کرے, سب سے مشکل کام نہ کسی کو امپریس کرنا ہے نا, وہ بچوں کی اماں کو امپریس کرنا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والیوں میں سب سے پہلی جو تھی وہ آپ کے گھر کے اندر تھی. تو آپ کی ذات ایسی ذات تھی, اور ایسی اعلی ذات جو بالکل ہر کسی کی نفسیات کے مطابق, تجارت ہے تو تجارت کے احکام بیان کیے گئے, آپ کے دور کے اندر پتھر مار کر تجارت ہو رہی ہے, یعنی آپ یہ لے بھائی آئٹم رکھے ہوئے, یہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہے, یہ پتھر جس پہ لگا وہ چیز آپ کی, بے بالحدر اس کو کہا جاتا ہے, فقہ نے لکھ کے اس کے مسائل منع کیا حدیث میں اس کو, اور اس انداز سے آپ نے وہ چیزیں جو آپ کا حق تلف کرتی تھی اس کے بارے میں حقوق دیے, خواہ تجارت ہو, خواہ کاشتکاری ہو, پانی ہو, راستہ ہو, یہاں تک کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں شریعت مطہرہ کے اندر, وہ کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو اس کے احکام کیا ہوں گے, راستے کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. اب یہاں باہر شریعت تک میں یہاں تک لکھا کہ دین متین نے جو احکام بیان کیے اور سارا دین ہمیں در مصطفیٰ سے ہی ملا, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, آپ نے ہمیں احکام قرآن عام فرمایا, احادیث ہمیں بیان کی, تو بارِ شریعت میں وہ مکرو بویو, بے مکرو کا جو باپ ہے, یعنی کیٹ جو ہے جو مکرو ہو, جس میں کرائیت ہو, ناپسندیدہ ہو, اس کے اندر جو مسائل لکھے گئے اس میں آخری مسئلہ جو لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا کہ راستے میں بیٹھ کر تجارت کرنا، یہ اس کے حوالے سے لکھا کہ ایسے شخص سے خریدا بھی نہ جائے کہ جو لوگوں کا راستہ لوگوں کے لیے ایزا کا سامان بنتا ہے، ایسی جگہ پر راستے میں بیٹھ کر اپنی تجارت کر رہا ہے تو ایسے سے نہ خریدا جائے کہ یہ بھی گناہ پر اعانت ہوگی۔ آپ کا راستہ روک رہا ہے تو دین کہہ رہے کہ اس سے خریدو بھی نہیں، اس سے خریدو گے نہیں تو کیا ہوگا، یہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس کو ہٹانے تک میں آپ کے حقوق کی رعایت کی گئی ہے، آ جاؤ دامن اسلام میں آ جاؤ، یہ امن کا پیغام دے رہا ہے، اس میں آ جاؤ تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں پاؤ گے۔ تو اب بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم کام ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نماز بیان کی، نماز کی جو سے آپ نے ماشاءاللہ اتنی زبردست اہمیت جو ہے وہ اجاگر کر دی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مدنی پھول میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اب اور اس جو ان ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جو ہے وہ معراج عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اب محبوب جو ہیں وہ معراج شریف پر حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، ایسے خاص موقع پر سب سے محبوب ہستی اس کی بارگاہ میں جا رہی ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہی ہے جو حاکموں کا حاکم ہے، اس کی قدرت کی انتہا ہی نہیں ہے اور اس کی عظمتوں اس کی کبریائی کی انتہا نہیں ہے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تحفہ عطا فرما رہا ہے، تحفہ معراج کیا ملا ہمیں، نماز تو وہ کس قدر قیمتی تحفہ ہوگا، کس قدر پیارا تحفہ ہوگا کہ یہ تو مطلب ہم یعنی ہمارے تو ذہنوں کے ادراک سے وہ یعنی ماورہ ہوگا، وہ تو کیا یعنی کہ چیز ہوگی وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس موقع پر تحفہ عطا فرمایا ہے، تو یہ تو یعنی جس کی سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیے نا کہ یہ میں ایک حدیث شریف یعنی پہ برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، اچھا حدیث شریف بھی کہاں سے عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ، یہ دیکھ لیجئے پہچان گئے ہوں گے، جنت میں لے جانے والے بھی دیجئے جی جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ المدینۃ العلمیہ نے الحمدللہ اس کا اس پر تحقیقی کام کر کے ترجمہ کر کے اس کا اور تخریج وغیرہ کر کے ہمیں عطا فرمائی ہے، پرانے بزرگ ہیں ان کی ایک کتاب ہے اور مطلب نیکیوں کا تو یہ انسائیکلوپیڈیا ہے نیکیوں کا نا، وہ ایسی رغبت ہوتی ہے ماشاءاللہ جو پڑھے نا تو دل جو ہے وہ وسعت ہو جائے گی کشادہ ہو جائے گا اس کا خوشی کے مارے انشاءاللہ۔ تو اس کے صفحہ نمبر 69 پر میں ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہاں سے پڑھ کر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا فلاں شخص کی، تو ارشاد فرمایا یعنی اس وقت اس کے نزدیک دو رکعت نماز تمہاری بقیہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث شریف مطلب سماعت فرمائے، حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ اس کی اہمیتیں آپ اندازہ لگائیے نا کہ آپ نے جو جس مضمون کا مطلب حدیث شریف بیان کی تھی اسی مضمون سے ملتی جلتی جو یہ حدیث شریف ایک ہمارے سامنے اور آ گئی، اور پھر یہ کہ جب وصال ہو جائے تو پھر تو یہ اس کی قدر یہ دو رکعت ہیں نا، بلکہ ایک بار جو سبحان اللہ کہنا ہے نا اس کی بھی قدر جو ہے نا وہ ہمیں معلوم ہوگی۔ اور پھر ہم یہ تو سوچیں نا اس کی اہمیت جب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہوئے حاضری کس کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، ہم جاگ آ رہے ہیں، اور مطلب یعنی کہ وہ یہ یعنی یہ آب ناپاک اور ذلیل خاک اور بارگاہ کون سی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی بادشاہوں کے بادشاہوں کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں. اور وہ جو بزرگان دین کو جب اس طرح کے مشاہدے کا غلبہ ہوتا تھا, حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگتے تھے رنگ اڑ جاتا تھا, متغیر ہو جاتا تھا رنگ. اللہ تو پوچھتے تھے کہ یہ حضرت کیا معاملہ ہوتا ہے, جانتے نہیں ہوں کس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں, کس کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا دیگر بن عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے ابن آدم تیری مثل کون ہے؟ یہ بھی مزیدار روایت ہے. اے ابن آدم تیری مثل کون ہے جو جب چاہے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بغیر اجازت حاضر ہو؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, یعنی اجازت, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب یہ دیکھیں نا, ہم اپنے اپنی حقیقت پر غور کریں اور جہاں کہاں رہے ہیں اس پر غور کریں. ان سے پوچھا گیا وہ کس طرح, تو فرمایا تم پورا وضو کر کے اپنی محراب یعنی جا نماز میں داخل ہو جاتے ہو تو تم اس وقت کسی ترجمان کے بغیر اپنے رب عز و جل کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا تو یہ مطلب ہم اپنی سعادت پر اپنی مقدر پر نماز پڑھتے وقت ہمارے مقدر کی کس معراج پر کھڑے, کہاں ہم پہنچے ہوئے, یہ مطلب ہمیں اللہ کرے اللہ کرے ہمیں یہ مطلب دل میں کیفیت ہماری کچھ اس کا مطلب کچھ لگ جائے تڑکا تو مدینہ مدینہ ہو جائے, ہمیں احساس ہو جائے. طبرانی اوسط میں یہاں تک لکھا, مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی کے نزدیک بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے اللہ اللہ کہ اسے سجدہ کرتا دیکھے کہ اپنا منہ خاک پر رگڑ رہا ہے. سبحان اللہ, نہیں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے, کتنی بڑی بات ہے نماز پڑھنے والی. اچھا پھر اب یعنی کہ اس کی ترغیب دیکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو یعنی کہ ہمارے پیارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک اور حدیث شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نماز ایک بہترین عمل ہے, جو اس میں اضافہ کر سکے تو وہ ضرور کرے. کتنی موٹیویشن ہے اس میں, کتنی تحریک ہے اس پیغام کے اندر, اس حدیث شریف کے اندر. تو ظاہر ہے کہ رغبت ہی رغبت ہے. اچھا اب یہ تو ایک یعنی کہ ایسا ہے سلسلہ, ایک اور حدیث شریف یعنی کہ میں عرض کرتا ہوں کہ نماز کی جو برکت ہے یہ تو مطلب ایک ڈائمنشن تو اس کی ہے ہی نہیں نا, ملٹی ڈائمنشنل ہے. جیسے پہلے کلام ہو چکا ہے کہ دنیا آخرت میں بھی برکتیں اور دنیا میں بھی برکتیں جیسے میں نے پیش کی تھی, اور اخروی برکتیں بھی ایک نوعیت کی نہیں ہے, طرح طرح سے نہیں ہے, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, درجے بھی بڑھ رہے ہیں, اور نہ جانے مطلب لوٹنے والے لوٹیں. سبحان اللہ, حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی سے ہوئی, تو میں نے عرض کیا, یہ پیج نمبر 70 پہ یہ روایت ہے, کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل مجھے جنت میں داخل فرما دے, یا یہ کہا کہ مجھے اللہ عز و جل کا سب سے پسندیدہ عمل بتائیے. اب یہ مدنی سوچ بھی آشکار ہو رہی بزرگان دین کی. تو حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. میں نے دوبارہ یہی سوال کیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی خاموش رہے. اب طلب دیکھ لیں آپ, طلب کسی وہ آپ شوق اس بڑھتا جا رہا ہے جی. اچھا جب میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ, بتا دوں بتا دیں, یہ کثرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ تم جب بھی اللہ عز و جل کو سجدہ کرو گے اللہ عز و جل تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا. کیا بات ہے. اب یعنی اچھا ایک اور روایت میں ہے جسے کہ جو بندہ اللہ عز و جل کو ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے, لہذا کثرت سے سجدے کیا کرو. ہمارے فضائل اور گفتگو جاری ہے اور مدنی مکالمے کا بھی سلسلہ جاری ہے, ایک کلام بھی سنتے. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الٰہی دکھا دے جمال مدینہ, الٰہی دکھا دے جمال مدینہ, کرم سے ہو پونا سوال مدینہ, کرم سے ہو پورا سوال مدینہ, الٰہی دکھا دے جمال مدینہ, الٰہی دکھا دے جمال مدینہ, جدائی کی ہو دور جا سوز گھڑیاں, جدائی کی ہو دور جا سوز گھڑیاں, جدائی کی ہو دور جا سوز گھڑیاں, جدائی کی ہو دور جا سوز گھڑیاں, مٹے ہجر ارجو ملال مدینہ, مٹے ہجر ارجو ملال مدینہ, دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے, دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے, دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے, دکھا دے مجھے سب گنبد کے جلوے, دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ, دکھا مجھ کو دشتے, دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ, مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا, مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا, مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا, مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا, میری جان فدائے جمال مدینہ, میری جان فدائے جمال مدینہ, کرم سے ہو پورا سوال مدینہ, الٰہی دکھا دے جمال مدینہ, صدا رحمتوں کی برستی چھڑی ہے مدینے میں, یہ ہے کمال مدینہ, خدا محمد ہمارے دلوں سے, خدا محمد ہمارے دلوں سے نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ سبھی پا رہے ہیں اسی درس میں بھی سبھی پا رہے ہیں اسی درس میں بھی سبھی پا رہے ہیں اسی درس میں بھی سبھی پا رہے ہیں اسی درس میں بھی امیدوار نوال مدینہ امیدوار نوال مدینہ قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا تا قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا تا قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا تا قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا تا نظر آئے گردو نہال مدینہ نظر آئے گردو نہال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ ہر گھر کی ضرورت گھر میں رکھ لیجئے. کیوں رکھیں بھائی گھر میں؟ تلاوت کرنی تلاوت کے فضائل بھی ہیں, اولاد پڑھنے اولاد کے فضائل بھی ہیں, بسم اللہ شریف کے فضائل بھی ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی مخصوص جو سورتیں مدنی پنج سورہ کے نام پر پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ہیں, پنج سورہ کے نام پر پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ہیں, اس مدنی پنج سورہ کے اندر فاتحہ کا طریقہ بھی ہے, اس کی برکتیں بھی ہیں, فیضان درود و سلام بھی ہے, فیضان ذکر اللہ بھی ہے, فیضان دعا بھی ہے, فیضان نوافل بھی ہے, فیضان روزہ بھی ہے, اور پھر شب برات آئی اب کیا کریں, شب معراج آئی اب کیا کریں, شب قدر آئی اب کیا کریں, مختلف بڑی راتوں اور سال بھر کے آنے والے مختلف مدنی تہوار مذہبی تہواروں پر آپ کے کام آنے کے لیے انتہائی مفید ہے. بلکہ مجھے مدنی چینل کے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو مدنی پنسورہ ہے نا میں گھر پہ رکھتا ہوں نا تو رہتا نہیں ہے, جو رشتہ دار آتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا دیکھتا ہے وہ لے جاتا ہے, وہ ہمارے گھر میں یہی چلتا رہتا ہے, مدنی پنسورہ آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے. تو آپ بھی مدنی پنسورہ رکھیے, انشاءاللہ آپ جب رکھیں گے گھر میں تو پھر انشاءاللہ گھبرائے نہیں, رکھ لیجیے گا, آنا جانا بھی شروع ہو تب بھی رکھ لیں. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی, اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے. ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر اور یہ تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے عرض کی کیا بات ہے ان کی. حضور دعا فرما دیجئے. انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألوکا واتوسل واتوجہ الیکا بنبیجک محمد نبی الرحمہ. یا رسول اللہ، اس کی تھوڑی وضاحت بعد میں آئے گی، لفظ یا رسول اللہ کی، انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی، اللہم فشفعہ فی. ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو نبی رحمت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں. چند مدنی پھول تو اس روایت کے تحت اگرچہ ہیں، مگر حدیث پاک کے اندر جو لفظ ہے اس کی وضاحت کر دی جائے. جیسے کہ یہ مدنی پنج سورہ کی کے صفحہ نمبر 287، کیا کہیں گے اردو میں، 287 پر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ جلد دوسری صفحہ 156، حدیث نمبر 1385 ہے. سنن ترمیزی میں بھی ہے، المعجب القبیر میں بھی ہے، بہار شریعت میں بھی موجود ہے. اس روایت کے اندر حدیث پاک میں اس جگہ یا رسول اللہ جو عرض کیا گیا، اس جگہ یا محمد ہے، حدیث میں جو لفظ نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر مجدد اعظم اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ رحمت رب العزت نے یا محمد کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہنے کی تعلیم دی ہے. یعنی حدیث میں جو تھا وہ الفاظ ہی آپ کو بیان کر دیے، اور جب ہم یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ یا رسول اللہ کہیں گے. یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرما دی نے حدیث. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگا ملا. آقا نے کہا کہ چاہو تو آنکھیں دے دے، چاہو صبر کرے، صبر کرو اور بہتر ہے، آنکھیں بھی ملیں گی انشاءاللہ، صبر کا انعام جنت بھی حضور کے صدقے مل جائے گا. اور صحابہ کرام علی رضوان کی کیا ہی باتیں اور کیا کیا مدنی پھول ہے. خیر، یہ مدنی پھول تو آپ لوٹتے ہی رہیں گے، اور ہمارے مدنی مکالمے کے حوالے سے جو مدنی پھول حاصل ہوا، نماز کی برکت، بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ان کو یہ برکت حاصل ہوئی. مگر یاد رکھیے کہ نماز کی فرائض کی بہت زیادہ اہمیت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا. آپ سوچئے تو صحیح، کتنی پیاری روایت ہے. ہماری ساری حاجتیں کون پوری کرے گا؟ اب خود مطلب سوچنے کی بات ہے، خوراک کس سے چاہیے، کون دے گا خوراک، کون دے گا لباس، کون دے گا مکان، کون دے گا سامان، کون دے گا آلات، کون دے گا ترقی، کون دے گا روزی، کون آپ کے کاروبار کو بڑھائے گا، کون آپ کے مسائل حل کرے گا، کون مشکلات دور کرے گا. مشکلات ہیں، مسائل ہیں، روزی میں تنگی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں ناچاکیاں ہیں، سب سے دوری چاہتے ہیں، کون سا راستہ ہے؟ راستہ بیان کر دیا گیا، آگے بڑھ جائیے، نماز کی طرف بڑھ جائیے، قدم بڑھا لیجیے. یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ایسا مقام آ جاتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وہ بے نیاز ہے. کسی کو چاہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی ولایت کا درجہ دے دیتا ہے, اور دنیا غوث اعظم کہتی ہے, اور جسے چاہتا ہے بہت سے مقام عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے بہت سی عبادت کرنے کے بعد اس کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے, ابلیس بن جاتا ہے, ساری دنیا ملامت کرتی ہے, جہاں اس کی رحمت پر نگاہ ہو وہاں اس کی خفیہ تدبیر کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. مگر کیسی برکت اس روایت میں بیان کی گئی, فرائض ادا کرنے والا شخص نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کرتا ہے کہ وہ اسے, یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا. کیا درجہ ہے, سارے مسائل کا حل آ جائے گا, کون سا مسئلہ رہ گیا. اور یقین جانیے کہ اس رتبے پہ جانے والے جو شخص ہوتے ہیں نا, پھر وہ سوال کرنے والے نہیں ہوتے. مجھے واقعہ یاد آتا ہے, ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ وہ بارش نہیں ہو رہی, اب دعا کرتے کہ بارش ہو جائے. تو انہوں نے کہا وہ میرا جو تہبند گیلا ہے نا, یہ سکھانے کے لیے باہر لٹکا دو تاکہ سوکھ جائے, بارش نہیں ہو رہی سوکھ جائے. تو اب انہوں نے لٹکایا اور دعا کی اللہ یہ سوکھ جائے, تو بارش ہونا شروع ہو گئی, وہ اور گیلا ہو گیا. یعنی وہ درجہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے اللہ کی رضا کا کہ گویا پھر وہ مانگتے نہیں ہیں یہ چیزیں جو ہم مانگتے ہیں. اور امیر علیہ سنت کی سے بڑی پیاری سوچ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں, سر درد ہے دعا کرے بھائی, اللہ میرا سر درد دور ہو جائے, اور ہر ہر حاجت کو پیش کیا جائے. لیکن یہ دعائیں پوری کرنے کا کیا پیارا نسخہ دے دیا گیا, فرائض کی ادائیگی نوافل ادا کرنا. اور یہ تو مطلب جو حضرت مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اعلی حضرت کے والد گرامی, انہوں نے مطلب جو فرمایا, یہ تو ان کا تو قول ہے کہ نماز ہر مصیبت کے لیے تریاق مجرب ہے. کیا بات ہے, یعنی ایسی تجربہ شدہ دوائی ہے مجرب. جی مجرب. اور فرماتے دفاع رنج و غم کے لیے معجون مفرح. کیا بات ہے, یہ کون سا معجون ہے, کون سی دکان سے ملے گا؟ یہ تو ایک انہوں نے یعنی اپنے ظاہر ان کی فصاحت و بلاغت ہے, یعنی کہ معجون دوائی کو کہتے ہیں جو طب یونانی میں استعمال ہوتی ہے, مفرح معنی جو فرح اور یعنی تسکین دینے والی, طبیعت خوشی خوشی فرحت دینے والی. اور پھر انہوں نے مطلب آیت بھی نقل فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, جس صبر اور نماز سے مدد چاہو, جس کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول بھی ہمیں عطا فرمائے تھے. اور یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی امر غمگین پیش آتا تھا تو آپ نماز سے مشغول ہو جاتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے جو ہے لخت جگر کا وصال ہو گیا تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے. کیا بات ہے. اور فائدے تو خیر بہت ہیں نماز سے, جیسے گناہ معاف ہوتے ہیں. کچھ روایت میں نے ایک دو پہلے بھی تھوڑا عرصہ پہلے ابھی تھوڑی لمحے چند لمحات پہلے میں نے عرض کی ہیں, اور وہ روایت تو مشہور بھی ہے جس میں وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا, مفہوم پیش کر رہا ہوں, کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس میں وہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گا؟ تو عرض کی گئی کہ نہیں, ایسا تو میل نہیں رہ جائے گا. تو پھر فرمایا کہ یعنی کہ گویا کہ یہی حال نماز پنجگانہ کا ہے کہ اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے, کہ یعنی گناہوں کا محل ہے, گویا کہ نماز کے نہر میں جو ہے وہ نہا لیجئے, انشاءاللہ مدینہ ہی مدینہ ہو جائے گا. اچھا, اور پھر ایک اور روایت میں اس طرح سے ملتا ہے کہ جو بندہ مسلمان خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے, اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے. دنیا بھی فائدے بھی ہو گئے, اللہ بھی فائدے بھی ہو گئے, گناہ بھی جھڑ رہے, تو آ جاؤ نمازوں کی طرف آ جاؤ. دنیاوی فائدہ ایک اور عرض کرتا ہوں. حضرت مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک سے جو لکھا ہوا ہے, فرماتے ہیں نمازی کے رزق میں برکت ہوتی ہے, خصوصاً اس کے رزق میں جو اوروں کو نماز کی تاکید کرتا ہے. کیا بات ہے, دیکھیے دعوت دی جائے مدنی قافلہ, سبحان اللہ, مدنی فرمانے قافلہ, سبحان اللہ. مدنی نام کا بھی تو بتائیں نا حضرت, مدنی نام میں بھی تو ہے نا یہ. جی سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے توجہ دلایا. ہمارا دوسرا مدنی انعام یہ بھی ہے نا کہ پانچ نمازیں باجماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کی جائے, اور کم از کم ایک اسلائی بھائی کو دعوت دے کر مسجد میں ساتھ لے کر آیا جائے. لیکن اب کیا یہ امیر علیہ سنت کا یہ بھی دیکھیں, خیر خائی امت کا درد ہے نا کہ وہ نیٹ ورک بھی تو دیکھیں کیسا مطلب ترکیب ہے ماشاء اللہ. اچھا پھر اس میں یعنی کہ انہوں نے یہ تو آپ نے جو روایت بیان کی ہے نا, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. اچھا ابھی اور تو سنیں, ابھی آپ سنیں تو صحیح حضرت. کیا بات ہے, رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے اہل کو نماز کی تاکید کر, نماز کی تاکید کر رزق تجھے وہاں سے ملے گا جہاں سے ملنے کا گمان نہ ہو. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا یعنی کہ جو ہے وہ دنیاوی برکت اس کی جو ہے نا کس قدر زیادہ ہے, اور پھر ایک یعنی روحانی فائدہ بھی جو ہے. چلیں اب یہ دنیاوی فائدہ تذکرہ ہوا, اب روحانی فائدے کی طرف پلٹتے ہیں کہ نماز جو ہے الحمدللہ اس میں ایسی زبردست برکت ہے کہ یہ بے حیائی سے روکتی ہے. عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ فلاں شخص ہے اور وہ چوری کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز جو ہے اس کو چوری سے روک دے گی. اور وہ مطلب الحمدللہ انہیں نصیب ہوگی نعمت, وہ چوری سے انہوں نے توبہ کر لی اور چوری چھوڑ دی انہوں نے. تو نماز کی جو ہے نا یہ مطلب برکت ہی ایسی. اور مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا یعنی کہ تجربہ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ بے حیا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ عز و جل بادشاہوں کا بادشاہ اس کا حکم جو ہے وہ اس کی حکم عدولی یہ کر رہا ہے, سستی کر رہا ہے نماز پڑھنے میں, تو یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے, جو وہاں وفادار نہیں بن پائے کسی اور کے معاملے میں کیسے وفاداری کرے گا. اور پھر ایک اور فائدہ آپ نے مطلب بیان فرمایا, بڑے یعنی کہ دل افروز قسم کے فائدے انہوں نے نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے خدا کے حضور میں اس کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت نقل فرمائی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ رات اور دن کے فرشتے جو ہیں وہ انسان کی جو نگہبان ہیں نا, عصر اور فجر میں جو تبادلہ ہوتا ہے, اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا. تو آپ دیکھیں وہ وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کا تذکرہ جو نمازی ہیں ان کا تذکرہ پھر کس بارگاہ میں ہو رہا ہے, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہو رہا ہے. آپ مدنی پھول پہ مدنی پھول لٹائے جا رہے ہیں, اتنے سارے آپ نے روایتیں بیان کی, یقین مانے اس پہ اتنے سارے مدنی پھول آئے کہ ماشاءاللہ. ایک تو آپ نے یہ بیان کیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی نا اس وقت نماز پڑھتے, مشقت آتی, اب مشقت کے وقت بھی ہمارا کیا عمل ہوگا, اب ہمارا مشقت کے وقت کیا حال ہوتا ہے, مشقت کے وقت کیا عمل ہونا چاہیے, وہ بیان ہوا اس کے اندر. پھر اس کے اندر آپ نے یہ وہ جو نیکی کی دعوت والا تو مدینہ مدنی پھول بیان کیا, پھر آپ نے وہ روزی میں برکت کا نسخہ بیان کیا, سکون روزی میں برکت گناہوں سے نجات فرشتے, اور پھر اس کا اس پاک بارگاہ کے اندر نام لے کر آنا. میں تو یہی بول جاؤں گا آ جاؤ نمازوں کی طرف, آ جاؤ انشاءاللہ. اور نمازوں کی طرف آنے کے لیے دعوت اسلامی میں آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ماشاءاللہ. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو عقیدت پر مبنی بات لگے, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ خود دلیل ہے اس بات کی, یہ اس دعوے کی دلیل ہے. آپ کو ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی, اور اب تو خیر جو ایسا بھی ہے کہ جو نوجوان تھے اور اب ایک یعنی کہ اوسط عمر میں آ گئے, ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو ہے مطلب جو کالی داڑھی والی ہوگی. جی ہاں نوجوان ہیں, اوسط عمر والے بھی ہیں, اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ سفید ریش بھی ہیں, جو جن کی نمازی بننے کا سبب وہ آپ بہت سے ایسے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مطلب منظر دیکھا ہوگا بے نمازی کو نمازی میں کنورٹ ہوتے ہوئے, اور ایک بہت بڑی تعداد شاید ایسی بھی ہوگی جنہوں نے خود ان کی زبانوں سے سنا ہوگا کہ ہمیں نمازی بنایا تو وہ دعوت اسلامی نے بنایا الحمدللہ. تو یہ واقعی یعنی کہ یہ اس ماحول کی مطلب چاشنی ایسی ہے. آؤ تو صحیح نا, آ جاؤ دعوت اسلامی میں, آ جاؤ لبیک سبحان اللہ لبیک. دعوت اسلامی میں آئیں گے انشاءاللہ, مدنی چینل کے ذریعے ہم دعوت ہی آپ کو کائے کو دے رہے ہیں. یہ نماز کی دعوت, کبھی آپ کو روزوں کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, کبھی صدقے کے, کبھی خیرات کے, کبھی کسی موضوع پر مدنی پھول دیے جاتے ہیں. بس وہ آپ سمجھیے کہ وہ اجتماع ہی ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت جب آپ مدنی چینل کھول رہے ہیں, کوئی نہ کوئی مدنی پھول پہنچ ہی رہا ہے. وہ کبھی اصلاحی خا کے, تو بچے بھی ہمارے اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں, بچوں نے جا غیبت کے خلاف جنگ کا نعرہ لگایا ہوا ہے, وہ بچے اصلاحی کاموں کے لیے بھی آگے آگے ہیں, اور اسی طرح سنتوں کی خدمت کے لیے بڑھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے ایک اصلاحی خاکہ بھی چل رہا ہے مدنی چینل پر, وہ دیکھا ہوگا عیادت کے مدنی پھول طریقہ کس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی میں, آ جاؤ لبیک. اور اس انداز کے لیے آپ مدنی قافلے کے مسافر بنیے, زیادہ راہ سنبھالیے اور قافلے میں سفر کیجیے. آج بھی کئی اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کے لیے روانہ ہوئے کہ کچھ تعطیلات وغیرہ کی ترکیب تھی یہاں پر, تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بنے. آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بنیے, اور راہ خدا عزوجل میں سفر کر کر نہ صرف نمازیں پڑھنے کے عامل بنیے بلکہ نمازوں کی دعوت دینے کے عمل کو بھی اختیار فرمائیے. انشاءاللہ. الحمدللہ. اور یہ تو مطلب اب تو سیلیبریٹیز بھی جو دعوت اسلامی کے جو مطلب جو مشاہیر ہیں جو دنیاوی لحاظ سے کسی نہ کسی وجہ سے سبب جو شہرت کی مطلب ان کو نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے ان کو بھی مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوئے تو وہ بھی جو ہے وہ گلی گلی دکان دکان جا کر لوگوں کو نمازوں کی دعوت دے رہے ہیں مسجد آباد کرنے کا. یہ دعوت اسلامی الحمدللہ یہ پلاتی ایسا جام ہے نا, ایسا جام پلا دیتی ہے کہ پھر بس یہ اس کی جو لذت جب مطلب چکھتا ہے نا بندہ تو پھر وہ اس کام میں مشغول ہو جاتا ہے. ٹیڑھا تختا ہے ایک باری تو یہ چکھتا ہو گیا, کیا بات ہے. شیخ نے ایک اور چیز بھی ہے کہ فوائد بھی سامنے آ گئے, نماز کی اہمیت بھی سامنے آ گئی, ادھر نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے انسان پر کہ فوائد ہی فوائد اگر سامنے آتے جائیں تو وہ بعض وقت رغبت نہیں پکڑتا, لیکن تھوڑا سا اس کو اگر اس چیز کو استعمال نہ کرنے کو نقصان بھی بتایا جائے تو فوراً پک کرتا ہے, اس کو لیتا ہے کہ اگر کروں گا تو فائدہ ہوگا, نہیں کروں گا نقصان ہوگا. مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے, وہ ہارٹ پیشنٹ کو اگر کہتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ گے تو آپ کو سکون ہو رہے گا, اور اگر آپ چھوڑ دو گے تو آپ ہارٹ اٹیک ہوگا اور آپ موت کے منہ میں چلے جاؤ گے. تو بس وہ دل سے آپ سمجھیے کہ دوائی بلا ناگا وہ مطلب شاید کھانا کھانا بھول جائے, دوائی نہیں بھولے گا واقعی. تو یہ نماز پیار رکھتا ہے, جیسے کہ آپ نے روایت کی, یہ سب سے اہم ترین کام نماز, اور اتنے فضائل پر مشتمل یہ چیز, پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعداد ہے ہماری بہت بڑی مسلمانوں کی جو نمازوں کی طرف آتی ہی نہیں. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے اس تعداد میں نماز بے نمازیوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے, نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو فضائل کے ساتھ ساتھ ایک نقصان بھی عرض کر دوں, نماز نہ پڑھنے کا نقصان, کہ اندر ایک وادی ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان, کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے غی, اس وادی کے عذاب کا یہ عالم ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. اب اس میں رکھا کس کو جائے گا, شرابیوں کو, بے نمازیوں کو, زانیوں کو, سود خوروں کو, اور ماں باپ کو ایزا دینے والوں کو. اب نماز اگر چھوڑی تو نتیجہ جہنم میں داخلہ, اور نماز کو اختیار کریں گے تو دنیاوی فوائد بھی شمار کروائے گئے اور جنت کی نعمتیں بھی اعلیٰ ترین ملیں گی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. اب مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں یا جو نماز نہیں پڑھتے اس وقت, وہ غور کر لیں کہ ہمارے سامنے دو پہلو ہیں, ایک فائدے کا پہلو ہے اور ایک نقصان کا پہلو. اگر نماز پڑھیں گے تو ہمیں فوائد ملیں گے, اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصانات ملیں گے. اب آپ نے فائدے کی طرف جانا ہے یا نقصان کی طرف جانا ہے؟ پھر اس کی ہر ذی شعور شخص کا فیصلہ یہ ہوگا, ذی شعور مسلمان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ مجھے فائدے کی طرف جانا ہے, آ جاؤ نماز کی طرف. تیسری بات اس میں اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. نبی جی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا, اور جس نے اسے چھوڑ دیا دین کو ڈھا دیا. طبرانی اسد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا, اگر یہ درست ہوا تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے, اور اگر یہ بگڑی تو سبھی بگڑیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خائب و خاسر ہوا, نقصان والا ہوا جس کی نماز کے معاملات درست نہ ہوئے. مگر ایک بہت اہم موضوع نماز کے حوالے سے, یہ تو ہو گئی آپ نے نماز, آپ نے ذہن بنا لیا بھائی نماز پڑھنی ہے, ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے, آپ نے نماز کی سوچ بنا لی, نماز کا ذہن رکھ لیا, خوش آمدید مرحبا, جب آنکھ کھلی ہوا سویرا. تو آج سے نیت کرے مگر چند باتیں ذہن میں رہے, ایک تو یہ کہ نماز جتنی قضا ہوئی وہ ہوا گناہ بلا اجازت شرعی, مطلب نماز قضا کرنے کی تقریباً صورت ہے وہ گناہ کی ہوتی ہے. اب نماز جو قضا ہوئی اس کی توبہ, پھر یہ ایک حق اللہ کا تلف ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک حق بندے نے ضائع کیا, جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا, جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کام کو پورا نہیں کیا, ایک حق اللہ ضائع کیا. اور جب حق اللہ ضائع ہوتا ہے اور اس کی تلافی ممکن ہوتی ہے تو وہ تلافی پوری کی جاتی ہے, اور وہ تلافی یہ ہے کہ اس کی جتنی نمازیں ہیں وہ قضا کرنی پڑے گی. یعنی آپ یہ یاد رکھیے کہ جیسے خدا نہ خواستہ عید قضا ہوئی, اب عید چھوڑ دی تو اس کی قضا نہیں کر سکتا, جمعہ چھوڑ دے تو ظہر کی نماز قضا کرے گا, تو اب قضا کرنی ہے. قضا کے بہت سے احکام ہیں, میں اس وقت احکام کی طرف نہیں جا رہا, مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرض نمازیں آپ کی قضا ہوں گی, آپ کے وتر جو واجب ہیں اس کے آپ نے قضا کرنی ہے, اور یہ قضا پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ وہ جو رمضان کا آخری جمعہ آیا تو ہم نے اتنی رکعت نفل پڑھ لیے تو ہمارا سارا قضا ہو گیا, نہیں نہیں نہیں, آپ نے مطلب یوں سمجھیے کہ میرے گھر کا اگر پیسہ, یہ مثال سمجھائیے, حق اللہ اور حق الحب اور یہ ساری چیزیں بالکل مطلب وہ اس سے کوئی برابری اور کوئی تشبیہ وغیرہ نہیں ہو سکتی اس کی. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو مال لیا تھا نا وہ مال ہی دینا ہے, تو آپ نے نماز چھوڑی تھی, اب نماز ہی پڑھنی ہے, اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, پیسہ دے دو صدقہ کر دو یا فلاں نفل پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا, یہ نہیں ہے. وہ جو نوافل کے بارے میں اس کی تفصیل نماز کے احکام میں پڑھیے گا, قضا نمازوں کا طریقہ, یہی رسالہ ہے, ہر گھر کی یہ بھی ضرورت ہے, لے لیجیے یار, آج ہی لے لیں. اس کے رسالوں کے نام اگر آپ پڑھ دیں, کیا جو رسالوں کے نام, اس رسالے میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے علاوہ رسالہ بھی لینا پڑے گا آپ کو. وضو کا طریقہ, وضو اور سائنس, یہ غالباً اب نئی ترکیب کے اندر بیانات اطاری اثر تیسرے کے اندر بھی جا چکا ہے, تو اس کے اندر ایک رسالہ, اس کے علاوہ بھی امیر السنت کا بہت پیارا رسالہ اور وہ بھی انہی موضوعات کی طرح اہم ہے. وہ رسالہ ہے آپ کا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, وہ صرف کپڑے پاک کرنے کا ہی مسائل بیان نہیں کیے گئے بلکہ سارے نجاستوں کے احکام, ما نجاستوں کے احکام, اب یہ نجاست احکام یہ ہمارے لیے مشکل ہے, وہ ہاضمے ہمارے درست نہیں ہے, تو آسان لفظ کر بیان کر دیا گیا. ناپاکی پاکی کے مسائل وغیرہ اس کے اندر بیان کیے گئے, غسل کا طریقہ, فیضان آدان, نماز کا طریقہ, مسافر کی نماز, قضا نمازوں کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, فیضان جمعہ, نماز عید کا طریقہ, مدنی وصیت نامہ, فاتحہ کا طریقہ. آپ کہیں گے ساری باتیں نمازیں کی ہو رہی تھی, یہ وصیت نامہ کون سا آ گیا بھائی؟ وصیت نامے میں نماز جنازہ سے پہلے ہونے والے تجہیز و تقسیم کے مسائل ہیں. نماز جنازہ کا طریقہ وہ الگ ہے, اور آپ تدفین کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, یعنی کفن دیتے ہیں, میت کو دفن کیا جاتا ہے, تو اس کے مسائل وغیرہ بھی اس میں بیان کیے گئے. فاتحہ کا طریقہ, دعائیں وغیرہ مانتے ہیں, اس کے فاتحہ کا طریقہ اس میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے, مزید برکتیں دے. آمین. اسلامی بہنوں کی نمازوں کا طریقہ, اور ان کے بعض مسائل کے رسائل آپ نے الگ سے دے دیے, وہ بھی حاصل کرنا. اسلامی بہنوں کی نماز, اسلامی بہنوں کی نماز اس کا ہے. اسلامی بہنیں آپ کے گھر کی جو مہارے میں, آپ خرید کر دیجئے اور ان کو پڑھانے کی بھی ترکیب بنائے, صرف لا کر نہ رکھے بلکہ ترکیب ایسی ہو کہ وہ پڑھ سکے. تو ایک اہم بات یہ ہو گئی کہ آج تک جو نماز نہ پڑھی تھی اس کی قضا, ایک تو آپ کو قضا کرنی ہوگی, توبہ کرنی ہوگی آج تک جو نہ پڑی تھی, اور توبہ فوراً کرنا ضروری ہے. اس میں جو تاخیر ہوتی ہے وہ تاخیر کے توبہ بھی واجب ہے, یعنی یا اللہ عز و جل میں نے آج تک جو نماز نہ پڑھی میں اس کی توبہ کرتا ہوں, اور اس کی توبہ میں نے فوراً نہیں کی, جیسے ہی میری سی قضا ہوئی اس وقت میں نے فوراً توبہ نہیں کی, میں اس کی بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے توبہ میں بھی تاخیر کی. اور اس کے بعد اپنے جدول میں آپ اپنے, ٹھیک ہے آپ کام کاج پر بھی جاتے ہیں, آپ کام کاج پہ جائیے, مگر آپ اپنی دیگر فضول مصروفیت چھوڑیے, دینی مصروفیت جاری رکھے. اب آپ مدرسہ پڑھتے ہیں, قرآن صحیح پڑھتے ہیں, وہ بھی ضروری ہے, کیونکہ نماز آپ نے اب جب پڑھنی ہے تو قرآن درست ہونی چاہیے, نماز کے مسائل درست ہونے چاہیے, نماز کے کئی معاملات درست ہونے چاہیے, اور آپ کی نمازیں آپ قضا پڑھ بھی رہے ہوں. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بات تو توبہ اور قضا ہوئی, اور تیسری بات اس کے احکام کے حوالے سے, جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 1 الف لام میم سورہ بقرہ, جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے دوسری سورت ہے, اس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنزور ایمان, وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نمازیں قائم رکھی اور ہماری دیوی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اب یہاں پر ہماری جو نماز قائم رکھی کا بیان ہوا ہے تو یہ نماز جو انہوں نے قائم رکھی اس سے کیا مراد ہے؟ صدر الافاضل نے اس نماز کے قیام کے حوالے سے جو بات بیان کی وہ یہ کہ نماز کے قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ مداومت ہمیز کی استقامت کے ساتھ پڑھنا اور ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ اس کے لیے ارکان پورے پورے ادا کرتے ہیں فرائض سنن مستحبات سنتیں سنن سنتوں کی جمع سنن مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں کسی میں خلل نہیں آنے دیتے کبھی نہیں کرتے مفسدات نماز توڑنے والی باتیں مفسدات و مکروہات وہ باتیں جس سے نماز کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں. نماز کے حقوق دو طرح کے, ایک ظاہری وہ تو یہ کہ جو ذکر ہوئے جو ابھی بیان کیے گئے یہ ظاہری آداب ہے, اور دوسرے باطنی وہ خشوع اور حضور یعنی دل کو فارغ کر کر ہماتن بارگاہ حق میں متوجہ ہونا اور عرض و نیاز و مناجات میں محویت پانا. ابھی ہماری پہلا درجہ پورا ہو جائے ظاہری مسائل کا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی توجہ بھی ہو, اللہ ہمیں توجہ بھی عطا فرمائے, ہمیں اخلاص بھی دے اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے. یعنی نماز پڑھنی بھی ہے, نماز کے اندر قرات بھی درست ہونی چاہیے, قرآن غلط پڑھ رہے ہوں تو میں یہاں ایک عرض کروں گا کہ کچھ نہ کچھ تو چلیں آپ نے وہ یعنی نشاندہی کر دی کہ نماز کے احکامات ہیں اور قضاء نمازوں کی عمری کا طریقہ ہے, تو وہ آپ نے نماز کے احکام نامی جو ہے وہ آپ نے رسالے کا اور کتاب کا ہمیں وہ ترغیب دلا دی. اب اگر قرات درست کرنے کا آپ نے ہمیں ذہن دے ہی دیا ہے اور ہمیں بتا ہی دیا ہے اور ہمیں اس طرف ہمارا اس رخ پہ ہمارا ذہن سوچنے لگا ہے, تو اب یہ کیا دعوت اسلامی نے اس کا بھی کوئی علاج کیا ہے کہ ہم اگر کہیں قرات درست کرنا چاہیں کچھ کرنا چاہیں تو اب جاب بھی کرنی ہے, بزنس بھی چلانا ہے, اپنی فیملی بھی ہے, ریلیشن شپ بھی ہے, محلے میں بھی ٹائم دینا ہے, تو بھائی کچھ تو دعوت اسلامی کی طرف ہی اب جو ہے وہ نظریں لگی ہوئی, تو اب آپ بتائیے کہ اس کا بھی کوئی حل تو دیں آپ. مجھے تو لگتا ہے کہ امراض اسیاں کا طبیب عطار ہے, سبحان اللہ. تو امیر اہل سنت کی برکت ایسی ہے کہ آپ نے جہاں کم علمی کے معاملات ہمارے دیکھے جامعۃ المدینہ, اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے معاملات دیکھے دارالافتاء السنت, کتابوں کی تحریر اس کے ذریعے دین کے کام کو اچھے انداز سے کیا جاتا ہے المدینۃ العلمیہ, سبحان اللہ. اور کتابیں شائع کرنے کے لیے کوئی ادارہ تو مکتبۃ المدینہ, سبحان اللہ. پھر محلے محلے مسجدیں تو مجلس خدام المساجد, تعویذات پہ وہ دکھیاری امت تو خیر خائی امت کے لیے تعویذات اتاریہ. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے مدارس المدینہ, سبحان اللہ. اچھا اب مدارس المدینہ آٹھ آٹھ گھنٹے کے مدرسۃ المدینہ کے اور بچے پڑھیں, اب میرا جیسا جا کر بیٹھے تو پہلے شرما شرمی کے اندر پڑھے ہی نہیں کرے ہی نہیں, یوں نہ کرے ایسا نہ کرے ویسا نہ کرے, یہ سارے معاملات. پھر دوسری طرف آٹھ گھنٹے یہ بھی ایک معاملہ, تو اب کیا کیا جائے بھائی؟ اس کا بھی حل دے دیا, آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ, لبیک. اپنی ڈیلی حلقے کے اندر عشاء کی نماز پڑھیے, آپ کا ڈیلی حلقہ نہیں مارکیٹ ہے, چلو بھائی مارکیٹ کے اندر نماز پڑھیے, آپ دعوت اسلامی کی ترکیب کی مسجد کے اندر نماز پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل وہاں پر نماز کے بعد درس ہوگا, درس فیضان سنت میں بیٹھیے, اس کے مدنی پھول چنیے, اس کے بعد 41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت فرمائیے, انشاءاللہ عزوجل اس کے اندر آپ کی شمولیت ہوگی, تو کچھ دعائیں بھی یاد ہوں گی, نماز کے اذکار بھی یاد ہوں گے. اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں صرف 41 منٹ, مجھے تو مدرسہ درست کرنا ہے, یہ بنائیے بیگ, زادے قافلہ لیجیے, آ جائیے تربیت کا پہ, آ جائیے مدنی قافلے کے اندر, 30 دن مدنی قافلے مسافر بنیے, 30 دن کے مدنی قافلے کے جدول میں روزانہ فجر کے بعد مدرسہ المدینہ, اب روز پڑھیے مدرسہ پڑھیے, قاری صاحب کے ساتھ ہی رہیے, اپنے قاری صاحب کے ساتھ وہیں آپ اپنی تجوید کے ساتھ قرآن شریف مکمل کیجیے, اور اس کے بعد آپ پوری ترکیب بنا کر تشریف لائیے اور پھر مدرسہ المدینہ میں پڑھانا شروع کر دیجیے. کیا بات ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہو گئی, جب قافلے کی بات آئی تو ایک اور کام بھی ہو گیا کہ نماز کے احکام جو سیکھنے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. نماز کے احکام کیسے مطلب آسانی سے سکھائے جائیں یا کیا کیا جائے؟ اب اس کو پڑھنے کا ذہن کتاب تو دیکھ لیتے, وہ دیکھتے اتنی موٹی کتاب, اسی کتاب کتنے دن, اسی کتاب کتنے دن میں ہوگی, پڑھا جائے گا یا نہیں آئے گا, وہ مٹی لگے گی یا کیا ہوگا, شوکیس میں جائے گی, وہ ترکیب ہوگی. مطالعہ کرنے کا ذہن عام طور پہ بنتا نہیں ہے. قافلے میں جائیے ان شاء اللہ عزوجل اس کی ترکیب بن جائے گی. نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا جائے گا ان شاء اللہ. نماز کا عملی طریقہ تو ان شاء اللہ ہم ابھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سکھائیں گے, اور ہم ان شاء اللہ ہم نہیں سکھائیں گے, نہیں نہیں نہیں مکالمے والے نہیں سکھائیں گے. نماز کا عملی طریقہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت سکھائیں گے اور ہم سب دیکھیں گے. آپ نے جو نماز کا عملی طریقہ بیان کیا ہے آج انشاءاللہ مجلس مدنی چینل کی طرف سے, اس مکالمہ چونکہ نماز پر تھا, نماز کے تھے مسائل وغیرہ. اب ہم نے کہا ہم کائے کو مسائل بیان کریں, جس نے بیان کیا وہی جانے, آپ جانے اور مدنی چینل کے ناظرین اور باپا, بس امیر علیہ سنت آپ کو بیان کر رہے ہوں, آپ سن رہے ہوں اور انشاءاللہ ترکیب بنے, چونکہ یہ بھی آپ کا ذہن منائے. تو مدرسۃ المدینہ آپ بہت مصروف تھے, مدنی چینل پر ہی ہم نے مدرسۃ المدینہ دے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا اگر نماز کے احکام میں معاملہ ہے, ٹھیک ہے آج ہم آپ کو انشاءاللہ نماز کا عملی طریقہ بھی دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ. لبیک لبیک. تو آپ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ, بہت بہت بہت بہت بہت مدنی پھول ملیں گے. یعنی مطلب وہ ہمیں ایک اسلام بھائی بیان کر رہے تھے, ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ 18 گھنٹے مدنی چینل چلتا ہے, چینج ہوتی رہتی ہے, چینل چلتا رہتا ہے, وہ آخر کے 6 گھنٹے میں جب اجتماعی طور پر سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بند ہوتا ہے. بس آپ دن بھر کھولیں انشاءاللہ مدنی پھول ہی مدنی پھول ہے. تو نماز کے احکام کے لیے لیکن مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا ہوگا. آپ نے کیا سنا کیا سمجھا, ہو سکتا ہے آپ کے سننے سمجھنے میں غلطی ہو گئی, تو انشاءاللہ آپ دوہرائی کی ایک ترکیب رہے گی. موضوع تو ہمارا جاری ہی ہے, اب جاری ہے یا اختتام کی طرف ہی آ جاتے ہیں, منقبت سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں پیاسے ہو رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین جو ان شاء اللہ ابھی ان قریب یہ دیکھیں گے. نہیں آپ گھبرائیں نہیں, ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ و سلم علیک یا حبیب اللہ. غوثِ اعظم بمنِ بے سر و ساما مددِ, غوثِ اعظم بمنِ بے سر و ساما مددِ, قبلہِ دین مددِ, کعبہِ ایمان مددِ, قبلہِ دین مددِ, کعبہِ ایمان مددِ. وہاں کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے گیا کہ وہ ہے تلوا تیرا. نبوی بھی علوی فصل بطولی گلشن, نبوی بھی علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا کے ناظرین کو شیخ طریقت امیر السنت جو ہے وہ چادر جو ہے نا وہ یوں کیوں پہنتے ہیں فرماتے ہیں میری نیت ہوتی ہے کہ میری گردن میں کسی کا پٹا ہے سبحان اللہ حشر تک میرے گلے میرا ہے پٹا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرا ہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میرا ہے پٹا تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے کھلا تاغ پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پر جا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پر جا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پر جا تیرا شیر کو خطرے ملا تا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے ملا تا نہیں کوتا تیرا ابن زہرا کو مبارک ہو سے قدرت ابن زہرا کو مبارک ہو سے قدرت قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بردائے رسوا تیرا کہ وہی نا وہ رضا بردائے رسوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا جزاک اللہ خیرا صلاۃ و سلام اللہ غنی مصطفیٰ جان رحمت دیدا کو سلام شمع بزم ہدایت دیدا کو سلام شمع بزم ہدایت دیدا کو سلام جی سوہانی کھڑی چمکاتا ہے باپ کا چاند جی سوہانی کھڑی چمکاتا ہے باپ کا چاند اس دل افروز ساعت لا سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلا اللہ اللہ وہ بچپنے کی خبر اللہ اللہ وہ بچپنے کی خبر اس خدا بھاتی صورت لا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام غوثِ اعظم امام التقا والرقا غوثِ اعظم امام التقا والرقا جلوائے شان قدرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام شمع بزم ہدایت لا ہو سلام غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور جگل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ سر پہ زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی تیرے چاہنے والوں کی